Пасля танцавалі яшчэ, яна дзіўна пажвавела, паружавела, і такое ззяннем маладосці, ап'янення, радасці з'явілася на ім, што мне стала цёпла на сэрцы. Вось я, як быццам казала яе душа праз вочы, вялікія чорныя бліскучыя, вось яна, я. Вы думалі, што мяне няма, а я тут. Я тут, хоць у адзін гэты кароткі вечар я паказалася вам, і вы здзівіліся. Вы лічылі мяне нежывой, бледнай, бяскроўнай, як парастак вяргіні пад поле. Але вы вынеслі мяне на свет. Я так вам усім удзячна. Вы такія добрыя. Бачыце, і жывая зелень з'явілася ў маёй сцябліне. І хутка, калі будзе прыпякаць сонейка, я пакажу ўсяму свету цудоўную ружовую кветку сваю. Толькі не трэба мяне адносіць зноў у падпол. Незвычайны быў выраз радасці і адчування паўнацэннасці у яе вачах. Я таксама захапіўся ім, і вочы мае, напэўна, таксама заблішчалі. Толькі краем вока бачыў я навакольнае, і раптам вавёрка зноў схавалася ў дупло. А радасць знікла з яе вачэй, і той самы жах пасяліўся за веямі. Варона даваў указанні дваім лёкаям, якія вешалі над камінам партрэт Рамана Старога. Музыка змоўкла. Да нас набліжаўся дубатоўк, чырвоны і вясёлы. «Надзячка, прыгажунька ты мая! Дазвольце старому хрэну лапэтку!» Ён цяжка ўпаў на калена і, смеючыся, пацалаваў яе руку. А яшчэ праз хвіліну казаў зусім іншым тонам. «Правіла яноўскага наваколля такое, што трэба агаласіць апякунскую справаздачу адразу, як толькі апякуема споўніцца 18 год, гадзіна ў гадзіну». Ён выцягнуў з кішэні вялізную срэбную сінія маллю цыбуліну гадзінніка і, зрабіўшыся афіцыйным і падцягнутым, агаласіў: «Сем гадзін! Мы ідём агалошваць справаздачу. Пайду я, а за другога апекуна пана Калатэчу Казлоўскага, які жыве ў губерні і па хваробе не мог прыехаць, пойдуць па даверу пан Савастахоўскі і пан Алесь Варона. Патрэбен яшчэ нехта са старонніх. Ну, вочы яго дапытліва затрымаліся на маёй асобе. Ну, хоць вы яшчэ малады чалавек, жыць будзеце доўга і зможаце потым засведчыць, што ўсё тут рабілася шчыра, па старых звычаях і сумленню чалавечаму. Пані Яноўская з намі». Наша нарада адбывалася нядоўга. Спачатку прачыталі вопіс маёмасці, рухомай і нерухомай, якая засталася па тастаменту ад бацькі. Выявілася, што гэта галоўным чынам палац з абсталяваннем і парк, маярат, з якога ніводная рэч не павінна знікнуць, які павінен у вялікшай славе падтрымліваць гонар роду. «Добры гонар, – падумаў я, – гонар здохнуць з голаду ў багатым доме». Дубатоўк давёў, што нерухомая маёмасць аберагалася непарушна. Пасля выявілася, што па субстытуцыі старэйшай і адзінай наследніцай з'яўляецца пані Надзея Яноўская. Перайшлі да прыбыткаў. Дубатоўк паведаміў, што невялічкі капітал, змешчаны Раманам Яноўскім у дзвюх банкірскіх канторах пад 8% без права чапаць асноўны капітал, дае зараз ад 150 до 170 рублёў штомесячна. Гэты прыбытак нават павялічыўся дбаннем апекуна. Мала гэтага, атрымалася прыбаўка да асноўнага капіталу 285 рублёў, якія пры жаданні могуць пайсці на пасаг спадчыніцы. Все пакруцілі галовамі. Прыбыткі былі мізэрнымі, асабліва пры неабходнасці падтрымліваць у парадку дом. «А як плаціць слугам?» – спытаў я. «Ім выделена ў тэстаменце частка спадчыны, бо яны неад'емная частка маярату. Я прасіў бы пана Дубатоўка растлумачыць мне, як справа за арандаванай зямлёю пры маёнтку балотныя яліны?» – спытаў Сава Стахоўскі, маленькі хударлявы чалавечак з такімі вострымі каленямі, што яны, здавалася, вось-вось парэжуць яго светлыя штонікі. І он, відаць, заўжды трохі пікіраваўся з Дубатоўкам і даў яму зараз нейкае з'едлівае пытанне. Але той не зніякавеў. І он выцягнуў вялікія срэбныя акуляры, хустку, якую расклаў на каленях, пасля ключ і толькі пасля гэтага клапцік паперы. Акуляры ён, аднак, не надзеў і пачаў чытаць. «У прадзеда пані Яноўскай было 10 000 дзесяцін добрай ворнай зямлі, не лічачы лесу. У пані Яноўскай, як гэта вам, напэўна, вядома, шаноўны пан Стахоўскі, 50 дзесяцін ворнай зямлі, значна спустошанай. У яе таксама ёсць парк, які не дае ні шэлега, і пушча, якая практычна таксама маярат, бо за гэта, бо гэта запаветны лес. Скажам прама, мы маглі б паступіцца гэтым правілам, але, па-першае, доступ у гэту пушчу для дрывасекаў немагчымы па прычыне навакольнай дрыгвы. А па-другое, ці разумна гэта? У Яноўскай могуць быць дзеці. Што рабіць ім на 50 дзесяцінах беднай зямлі? Тады род зусім занепадзе. Вядома, пані зараз дарослая, яна сама можа. Я згодна з вамі, дзядька», – саромячыся да слёз, сказала Надзея Романаўна. «Няхай пушча стаіць. Я рада, што да яе толькі сцежкі і тоўсухмень. Шкода зводзіць такі лес. Пушчы – это божыя сады?» «Дык вось», – казаў далей апекун, «акрамя гэтага пані належыць амаль усё Яноўскае наваколле, але гэта дрыгва, тарфяныя балоты і пустэчы, на якіх не расце нічога, акрамя верасу. На гэтай зямлі не жывуць, колькі сягае ў гады памяць чалавечая. Начыцца, возьмем толькі 50 дзесяцін, якія здаюцца в арэнду за другі сноп. Зямля неўгноеная, вырошчваюць на ёй толькі жыта, і гэта дае 30, сама больш 40 пудоў з дзесяціны. Кошт жыта 50 капеек пуд, значыцца, дзесяціна дае даход у 10 рублёў за год, і значыцца, з усёй зямлі 500 рублёў у год». Вось і ўсё. Гэтыя грошы не затрымліваюцца. Можаце мяне праверыць, пан Стахоўскі». Я пахітаў галавою. Гаспадыня вялікага маёнтка атрымлівала трохі больш 200 рублёў прыбытку ў месяц. А сярэдні чыноўнік атрымліваў 125 рублёў. У Яноўскай было дзе жыць і было што есці. Але гэта была непрыхаваная галеча. Галеча без прасвятлення. Я галяк, вучоны і журналіст, аўтар 4 кніг, меў рублёў 400 ў месяц, і мне не трэба было рамантаваць гэтую прорву палац, рабіць падарункі слугам, трымаць в адносным парадку парк. Я быў поруч з ёю. Крэс! Мне было шкада яе, гэтага дзіцёнка, на плечы якога ўпаў такі непасільны цяжар. «Вы вельмі небагаты чалавек», – сумна сказаў Дубатоўк. На руках у вас, уласна кажучы, застаюцца пасля ўсіх выдаткаў капейкі. Ён кінуў позірк у мой бок, вельмі выразны і шматзначны позірк. Але мой твар не выразіў нічога. Да і сапраўды, якое гэта мела дачыненне да мяне. Дакументы перадалі новай гаспадыні. Дубатоўк абяцаў даць загады Берману, пасля пацалаваў яноўскую лоб і выйшаў.